إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله leo tunaondokea katika tafsiri ya surati al-Qamar baada ya kumaliza surati an-Najm. طبعا sura hii ni sura ya 54 kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ambao ndani yake na sura 114. Sura hii imeshuka Makka Makia kama ambavyo ameandika Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake, kwamba tafsiru suratil Qamar ni wahia Makia, ni sura ambayo imeteremka Makka, kama vile sura nyingine zinateremka Madina, zimeteremka Madina zinaitwa Madania, na ina aya 55. Aya zake ni 55. Na kwa nini ikaitwa suratil Qamar? At-tasmiya, kwa sababu ya aya ya kwanza tu yasomeka a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqtarabatis sa'at wa inshaqqa al-qamar. Kwa sura hii ikaitwa suratil Qamar kutokana na hii aya ya kwanza ambayo ilimo hiyo jina au neno la Qamar. Naam, taban aya hii sura hii ni sura ambayo tayari Ibn Kathir rahimahullah ameandika mukaddima wake. Ni miongoni mwa zile sura ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam akipendelea sana kuzisoma katika hafla mbalimbali, na vile vile katika sala za Idi, Idi al-Adha na Idi al-Fitri alikuwa akisoma sura hii suratul Qamar. Na sura ambayo tuloisoma tumemaliza katika juma lililopita ambayo ni surati Qaf. Amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, wakad taqaddama fi hadithi Abi Waqid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bi Qaf, wakad iqtarabat as-sa'a fi al-Adha wal-Fitr. Tumeshaelezea huko nyuma tulipokuwa tukisoma tafsiri ya surati Qaf katika hadithi ya Waqid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma sura hii katika Idi al-Adha, na vile vile akisoma katika Idi al-Fitri. Wakana yakra biha min al-mahafil al-kibar. Na vile vile alikuwa Mtume sallam akisoma sura hii au sura hizi mbili katika zile mahfal ambazo ni kubwa kubwa. Kuna mahfal inakuwa mkusanyiko ni watu wengi, kwa Mtume sallam alikuwa akipendelea sana kusoma sura hizi mbili, kwa maana sura Qaf na sura Al-Qamar ambayo hii ndio tunaianza leo katika tafsiri hii. Sasa kwa nini kama Mtume sallam apendelea kusoma sura hizi mbili? Ameandika Ibn Kathir liishtimalihima, kwa sababu ndani yake zimekusanya. Ukizipekura ndani yake kuna mambo yafuatayo. Kwanza, ala dhikri alwa'd walwa'id, zimetaja sana sura hii masala ya alwa'd, kwa maana mambo ya kiyama. Alwa'id ni zile adhabu ambazo zilizokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kwa watu waovu. Na vile vile katika sura hizi mbili ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala bada al-khalq, kuumbwa kwa viumbe wameanza kuumbwa namna gani, na mambo mengine mbalimbali ambayo yenye kuleta ile hali ya mawaidha kama vile tauhid na waghairu thalika min al-maqasid al-azima. Huu ni mukaddima, yani ile introduction ya al-hafidh al-imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsirihi ya surat al-Qamar. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kufasiri sura hii kwa kuomba msaada. Alba'u huna al-isti'an, yani kwa maana tunaomba msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa kurehemu na mwenye kurehemu katika tafsiri ya sura hii. Aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema iqtarabatis sa'at wa inshaqqa al-qamar, saa ya kufika kiyama imekurubia. Iqtarabatis sa'at, saa kwamba kiyama kufika kwake imekurubia. Kukurubia huku ni kule ambapo kama alivyokueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo tulisoma katika darasa lililopita, hadithi ya an Sahal bin Sa'd قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم وكسيما بعثت أنا والسعة وهكذا. كما أنا نمتم ميمي ونمتم نأكياما بس كما هبي أكاشرية في دولة فياك بيويلي كدولة تا السبابة نا كدولة تا الوسطى أكاشرية. Na katika riwaya nyingine ambayo tulisoma vile vile katika darasa lililopita akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalu saa, mfano wangu mimi na saa ya kiyama kahataini, ni kama vidole hivi viwili. Wafaraka baina isba'aihi alwusta wallati tali alibham, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akavitenganisha kidole hiki cha kati na kati na kile ambacho kinachofuatia baada ya gumba. Akaweka alama ya vi kama vile alama ya chadema, kuonekana kwamba kiyama na mimi tuko distance hii. Tukasema na kwamba ni distance ambayo au masafa, sijui utapima kiasi gani ili upate kwamba ni mbali. Kama utatumia kilometers, utatumia centimeters, utatumia kipimo cha aina yoyote, miaka, basi bado hapa ni karibu mno. Kwa maana Allah akasema iktarabatissa, saa ya kufika kiyama imekurubia. Iktarabati saa, ama saa ya kufika kiyama, jambo hili watu wafahamu ya kwamba Allah anasema imekurubia. Na Ibn Kathir katika tafsiri yake hii anasema yukhbiru ta'ala an iktirabi saat wa firaghi dunia wa inqidaiha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha juu ya suala zima la kumalizika kwa dunia. Dunia iwe kwisha, inqidaa, kwa maana hakuna tena. Sasa lini? Ni kwamba tukio hili liko karibu mno sana, na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala katika surat An-Nahl aya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ata amrullah fala tasta'jiluhu, imeshafika amri ya Allah basi msihimize. Mumana maana yake ni kwamba suala la kiyama hili lishafika. Kwa hivyo nyinyi mnopinga kwamba hakuna kufufuliwa, basi fala tastajiluhu, msihimize mkaona kwamba jambo hili halitatokea. Ahlul ilm wameifasiri aya hii kwa kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametumia sigha ya fi'l al-madhi ata, yani kitu ambacho kimeshatuka. Kama mfano ukisema kwamba mimi jana nilikula, akaltu, dhahabtu, fulani jana jaa, alikuja. Kwa hivyo imetumika fi'l al-madhi litahqiq, ili kukupa kwamba jambo hili ni 100%, halina dosari lolote, na haikutumika kwamba kitakuja kiyama, bali imetumika kishafika. Ata amrullah, ni kwamba amri ya Allah imeshafika. Nasi fala tastajiluhu, msihimize. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 1 surat al-anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ama kwa hakika hisabu ya watu imeshakurubia. Iqtaraba linnasi, kwamba watu wao kule kuhisabiwa kwao iqtaraba, kushakurubia. Lakini watu wapuuza, wamo katika mghafala, na mghafala hali ya kwamba napuuza. Amesema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri hii ya aya hii nambari 1 katika sura al-anbiya, tafsiri nzuri kabisa, anasema kwamba katika mwelekeo hii kwamba watu hisabu yao imeshakurubia, kwa maana kiyama, lakini wanapuuza, ni jambo ambalo anasema Sheikh ya kwamba hadha ta'jibu min halati an-nas, ama hili ni jambo la kustajabia watu. Ukitakustajabia watu, wastajabie hivi, waambiwa kwamba nyinyi kuhisabiwa kwenu kushakurubia. Lakini ndio kwanza wako katika al-i'rab, katika hali ya kupuuza. Wa annahum la yanja fihim at-tadhkir, wala hayanufaishi nini, maonyo, makumbusho, hali ya kwamba hisabu yao ishakurubia. Na vile vile wala yaruuna ila nadhir, wala hawachungi yale maonyo wanayopewa. Wa annahum kad qurba hisabuhum, na hakika wao hisabu yao imeshakurubia. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri hii, anasema wal halu annahum fi ghaflatin mu'ridun, hali ya kwamba wao wako katika mghafala mkubwa, na halafu wanapuuza. Ai mumana, maana yake ni kwamba ni ghaflatun amma khuliqu lahu, ni kwamba ule mghafala kutokana na yale ambayo waliombiwa kwayo. Wa i'radu, na kule kupuuza. Amma zajru bihi, kwa yale waliokemewa kwayo. Bimaana kwamba mtu ameumbiwa afanye jambo fulani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa hawatu wako katika mghafala na hili. Na vile vile ni kwamba wako katika suala zima la kupuuza yale ambayo wanaagizwa na kukemewa kwayo. Akasema kwamba ka'annahum lidunya khuliqu, ni kama kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya dunia. Walitamatta biha wulidu, na kama kwamba wamezaliwa kwa lengo la kustarehe, kwamba duniani wameletwa wenye kuenjoy tu basi. Kwa namna hii ni kwamba wameghaflika kwa lile ambalo waliumbiwa kwalo, na vile vile wapuuza yale mambo ambayo yalikuwa wameambiwa yatekeleze au wayaache, kwamba ni mambo ya haramu. Kwa maana hii basi utaona kwamba mwanadamu ameingia katika hasara, kwa sababu hisabu yake iko karibu kuhesabiwa, lakini bado yuko katika mghafala mkubwa, na yuko katika swala zima la kupuuza. Aya hizi mbili kama ukizifuatilia, ziangalie vizuri na ichanganye na aya hii tunayosoma leo. Aya ya kwanza katika surat An-Nahl, ata amrullah fala tastajiluhu. Aya ya kwanza katika surat Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum. Na aya tunasoma hii leo, iqtarabat as-saa. Nini kinachojiri hapa? Aya zote hizi ziko na mari moja. surati al-qamar, aya kwanza kabisa inazungumzia habari kwamba kiyama kishakurubia. Al-anbiya, aya kwanza kabisa hisabu ya watu imeshakurubia. Surati an-nahl, aya kwanza kabisa jambo la kiyama mbona lishafika, kuonesha kwamba jambo hili lina umuhimu mkubwa kiasi ambacho sura tatu tofauti zimeanza na topic hii yenye kutisha kabisa mwanadamu kama atakuwa anaizingatia. Naam, Ibn Kathir katika tafsiri yake akawa amejaribu kuorodhesha baadhi hadithi nyingi ambazo walillahi alhamdu kwa wale ambao walosoma tafsiri ya surati an-najmi, basi itakuwa hakuna haja ya kusikariri. Kumbukeni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati an-najmi, hadha nadhirum min an-nudhur al-ula azifatil azifa, tukaifasiri aya hii, basi ndani yake Ibn Kathir akatiririsha al-ahadithi ambazo zinazoelezea kuhusu kiyama kwamba kishakuwa karibu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzikariri hadithi hizo, bali tuendelee na tafsiri yetu. Iktarabati saa, kwamba saa ya kufika kiyama imekurubia. Wanshaqa al-qamar, na mwezi umeshapasuka. Wanshaqa al-qamar, na mwezi umepasuka pande mbili. Shaka. Ibn Kathir akaandika ya kwamba suala hili la kupasuka kwa mwezi, kadikana hadha fi zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama urida thalika fi al-ahadithi al-mutawatira bil-asanidi as-sahiha. Anasema jambo hili la kupasuka kwa mwezi lilituka wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama zilipopokewa hadithi nyingi na zimefikia katika hatua au ile stage ya mutawatir kwa asanidi, yani sanadi iliyokuwa nzuri kabisa, haina gogoro lolote. Na akaandika vile vile wa hadha amrun, na jambo hili muttafaqun alayhi baina al-ulama'i, kwamba wamekubaliana na wanazuoni wote, anna inshiqaq al-qamar qad waqa'a fi zaman an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mwanazuoni ambaye alopinga akatia ila akasema hakuna hakupasuka. Wote wa mwanazuoni wamekubaliana kwamba ni kweli mwezi enzi za uhai wake Bwana Mtume sallam, mwezi huu mwezi pande mbili, paa moja huku na moja huku. Ibn Kathir akaziorodhesha hadithi zifuatazo zenye kuthibitisha tukio hilo. Anasema hadithi hizi alwarida tu fi dhalika ni kama zifuatazo. Umeziona hapa amezorodhesha, kuna hadithi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kwanza ni riwaya ya Anas bin Malik. An Anas bin Malik Allahu anhu qala, amesema kwamba saala ahlu Makka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayatan fanshaqa al-qamar bi Makkata marrataini, kwamba watu wa Makka walimuomba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam muujiza. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali hii, yani katika riwaya hii yaashiria kwamba mwezi ukapasuka, na katika kupasuka kwake ikawa umepasuka pande mbili. Kwa hivyo hii ndiyo iktarabati saa wa nshaqa al-qamar. Hadithi hii ni hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim. Riwaya pili ni riwaya ya Jubair bin Mat'an radhiallahu anhu, anasema kwamba an abihi inshaqa al-qamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fasara firqataini, mwezi katika enzi za uhai wake Mtume sallam ulipasuka pande mbili, yani fasara ukawa ni firqataini in two pieces, moja iko huku na moja iko huku. Na yaonyesha dhahiri ya kwamba jambo hili lilikuwa katika maeneo ya majabalini, na inasema riwaya kwamba firqatun ala hadha aljabal wa firqatu ala hadha aljabal, yani mwezi ulipopasuka sehemu moja nusu iko upande huu wa milima na nusu nyingine iko upande mwingine wa milima, kwa maana ikawa ni mwezi ulipopasuka pande mbili. Lakini makafiri wakasema faqalu saharna Muhammad, ama Muhammadi ni mchawi, kwa hiyo ameturoga. Faqalu, lakini wakasema hivi, in kana sahana ikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameturoga, fa innahu la yastati'u an yusahhira an-nasa kullahum, ni kwamba hawezi akawaroga watu wote. Ikawa kila mtu ameshuhudia ile tukio, e bwana njoo, unaona mwezi ule umepande mbele, watu ambao si wa Maka wako nje ya Maka wote wameona. Sema kafiri wasema la, hapana, katuroga. Wengine wasema haiwezekani, iwe sote katuroga, haiwezekani. Hii hadithi ambayo iko vile vile iko katika Sahih Bukhari. Riwaya nyingine ni riwaya Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam qal, amesema inshaqa al-qamara fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii iko katika Sahih Bukhari. Na riwaya nyingine ya Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma qal fi qawlihi, katika qawli yake iqtarabati as-saa, yani qawli Allah iqtarabati as-saa shaqqa al-qamar qal wa qad kana dhalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na akasema kwamba ulipasuka in shaqqa fi laqataini, kwa maana ya pande mbili, ikawa upande mmoja filakatan min duni aljabal wa filakatan min khalfi aljabal, sehemu moja ya mwezi iko milimani huku na nyingine sehemu ya mwezi uliopasuka nusu yake iko milimani huku. Kwa jambo hili ni jambo ambalo limetokea na wala halina shaka ndani yake. Na riwaya ya mwisho aliyetoa Ibn Kathir katika kuthibitisha tukio hili ni riwaya Abdullah bin Mas'ud عن ابن مسعود الله عنه قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين شقتين ومعنى سهم بلي حتى نظروا إليه مفكب واتوقوا وانغليا مزولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيم أبو نمتم السلام اشهدوا وشوديين وشوديين أنا أمبيات من شودي يا جمان مويزي مفسوك أوليات مونت مونت yeye mikorogeni atokore. Almuhimu ikawa bwana mtume akatoa ushuhuda, watu wote wakawa wameshuhudia kwamba mwezi umepasuka pande mbili. Sasa tukio hili ni tukio ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelieleza hapa leo kwamba kiyama, hiyo saa ya kiyama imekurubia na mwezi umeshapasuka. Ahlul ilm wakasema kwamba min alamati saa, min ashrati saa, kuna zile alama za kiyama ambayo kadim madha zimeshapita, na miongoni mwayo ni hii. Kama ilivyokuwa miongoni mwa dalili za kiyama, ishara zake ni kuletwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii imeshapita. Na vile vile kuna dalili ambazo zimeshapita miongoni mwayo, kule kupasuka kwa mwezi yaonekana kwamba dalili tosha, kiyama kiko karibu. Iqtarabati saa, saa ya kufika kiyama imekurubia. Wanshaqa al-qamar, na mwezi umepasuka kama ambavyo ilivyoonekana katika dalili zote zilizokuja zaonesha suala hili. Naam, aya inayofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba iqtarabati saa wanshaqa al-qamar. Kabla hapo kulikuwa kuna hili jambo la dalili, labda tuliweke vizuri zaidi, kwa sababu tulizungumza katika darasa iliyopita azifatil azifa, kuamini yaumul akhir kuna mambo yake ndani, lakini la kwanza ni kwamba mtu aamini alamati saa, ashrati saa. Na kwa nini? Kwa sababu Allah anasema waqad jaa ashratuha, kwamba hicho kiyama alama zake, ishara zake, dalili zake mbona zimeshakuja. Kwa hiyo kwanza kabisa mtu aamini dalili za kiyama. Huwezi kuamini kwamba kiyama kiko, first step uamini kwamba ziko dalili za kiyama. Sasa dalili hizi, nakumbuka kwamba katika darasa hili kama muendelezo tu kwa faida, tulizielezea zile ambazo zimeshapita kadil qada, na ziko dalili nyingine mazala bado zinaendelea kuwepo, bimaana zapita lakini bado zinaendelea kuwepo, tukazieleza nyingi. Na kuna dalili nyingine, hizi ni dalaili zile al-kubra, dalili kubwa. Hizi zinakuwa ni mutatada, zinafuatana. Sasa hizi ndio kidogo tabii tuzitolee maelezo kabla kujenda mbele, kwa maana tunakamilisha lile somo la kuelezea habari za dalili za kiyama. Naam, tulitumia siku ile kitabu cha fadhila ya Sheikh Fawzan hafidhahullah, ambapo ni mashuhuri kitabu hichi kinaitwa al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad. Katika ukarasa ambao kwa mujibu wa nuskha yangu ameelezea masala ya kuamini siku ya kiyama, baadaye akaja akaelezea hizi dalili za kiyama, akazigawanya kama tulivyoona. Baadaye akawa anaelezea sasa dalili kubwa. Miongoni mwa dalili kubwa ni kama zifuatazo. Ya kwanza, kwa mujibu wa taratibu alizoweka shekhe, ni dhuhuru al-Mahdi, kudhihiri kwa Mahdi. Hii ni dalili ya kwanza. Hizi kubwa, na zinakuwa ikianza moja basi hakuna ile interval kwamba lekaiwe alafu ndo nyingine hii. Ni kwamba ikianza moja, ikimalizika inakuja nyingine, hivyo hivyo mpaka mwisho wakati wa kupulizwa parapanda. Kwa miongoni mwa dalili kubwa za kiyama ni kule kuja kwa al-Mahdi. Ameandika shekhe ya kwamba an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطأ باسمه اسمي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. أسمم تونس الله سلام يقوم مسيك هاي تمالزك نزام هذه تكوشة ومعنى حكي تسمام كياما مبقى بالي أمبابو itakufikia hatua katika bara la Waarabu. Kuna mtu huyu ambaye kwa mujibu wa sifa ni Mwarabu, atamiliki na atakuwa katika min ahli baiti, katika familia yangu, watu wangu wa nyumbani, na jina lake la owana bimana liko sawa, yani ismuhu jina lake ni kama vile ismi jina langu mimi. Kwa hiyo hapa yathibitisha kwamba Mahdi atakuja. Na hivi ndivyo ambavyo waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ahadith allati yuhtajju biha ala khuruj al-Mahdi ahadith sahiha rawaha Abu Daud wa Tirmidhi wa Ahmad wa ghayruhu. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah asema kwamba hadithi zenye kuthibitisha kwamba hoja atakuja Mahdi kabla kiyama kwamba ni dalili mbona nyingi. Na hadithi hizi Imam Abu Daudi, Imam Tirmidhi na wengineo wamezipokea. Na vile vile akasema mwanachuoni kala al-Allama as-Safarini waqad takatharat ar-riwayat wal-athar bi amri al-Mahdi. Mbona riwaya zimekuwa ni mutawatir, yani ni nyingi sana athari hizo kuhusu kuja kwa Mahdi kwamba ni dalili ya kiyama. Sheikh Fawzan akatupa maelekezo hapa ambayo tutapata faida ndani yake kuhusu dalili hii. Anasema jina lake huyu Mahdi, wa ismu al-Mahdi ni Muhammad bin Abdullah, jina lake ni Muhammad bin Abdullah. Na mtume wetu anaitwaje? Muhammad bin Abdi Lai. Nuko riwaya ndo maana akasema kwamba ismuhu jina lake itakuwa ni kama ismi jina langu. Na min waladi al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ni katika kizazi cha Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tukisema Hasan bin Ali bin Abi Talib ni mjukuu wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndo pale akasema kwamba huyu atatoka min ahli baiti, yakhruju fi akhir az-zaman wa qad imtala'at al-ard shawran wa dhulman fayamla'uha 'adlan wa qistan. Atakuja katika zama za mwisho kwamba na dunia tena hiyo ndio zake lakini wakati huo itakuwa dunia imejaa dhulma, qad imtala'at dhulman, na imejaa kwamba hakuna suala la uadilifu. Kwa hivyo yeye atapokuja huyu Mahdi ataeneza katika ulimwengu nini, al-adl wa qistan, yani uadilifu, na ikawa kila mtu ambaye aliyodhulumiwa ataweza kupata haki yake katika hali hii. Akasema ya kwamba wa fi kaumihi min waladil hasan sirrun latif, ama huyu Mahdi, mbona katika kizazi cha Hasan kuna siri hapa? Ipo siri kwamba atoka katika kizazi cha nani? Cha Hasan. Wa huwa anna al-Hasan Allahu anhu taraka al-khilafata lillah faj'ala Allahu min waladihi man yaqumu bil khilafa bil haqq. Anasema siri hii, isikilize, kama mtu ukifuatilia hizi tarikh Islam utakuta Hassan yeye alikataa suala la khilafa, kwa nini kutalishwa, akasema apindi. Lakini kukataa huku aliacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema na mimi sitaki. Kwa ilikuwa nia yake ni njema. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema Sheikh Fawzan, kwa ile ikhlasi yake ameliacha jambo lillahi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba katika kizazi chake basi atamtoa mtu ambaye atakuja kuwa ni khalifa, kwa maana atakuwa ni mwenye kuelekeza ulimwengu mzima katika uadilifu, na itakuwa ni moja katika dalili za saa za kiyama. Na jambo hili anasema Sheikh Uthaymeen Fawzan hafidhahullah, wa hadhihi sunnatullah fi ibadihi anna man taraka li ajlihi shay'an a'tahu Allah au a'ta dhuriyatahu afdalu minhu. Huu ndio mwendo wa Bwana wa Allah subhanahu wa ta'ala. Upi? Sheikh Fawzan anasema yeyote mwenye kuacha jambo li ajli, yani kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Chochote akikiacha kitu kwa ajili ya Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa kilichokuwa kizuri zaidi, au atakuja kupewa vizazi vyake kitu kilichokuwa kizuri zaidi badala ya kile ambacho mtu alichokiacha hapa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Sheikh Fawzan anahakikisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah akaiweka katika silsila ya hadithi sahiha مجلد فيلي أكراسة نمبر مياتات مياسابة نثلاثين نمني انتم صلى الله عليه وسلم مسيما إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. أما كوهكيك ويهوتواتي جامو لولوت وأجيلي الله وأجيلي الله اسفق الله أتقبض لشيا للقوى بورا لكو ليلي. Hii ni hadithi sahihi. Lakini Albani hapa alikuwa mara nyingi akiweka mkazo zaidi katika nakasha wa la tasumu yaumu sabt. Akaingiza hadithi hii kwamba mtu ukisema kwamba mimi sifungi, nitafunga mimi kwa sababu nafunga Arafa, sifungi Jumamosi. Lakini katazo linakuja kwamba usifunge siku ya Jumamosi. Kwa hivyo ukiacha kwamba mimi sifungi, kwa nini? Kwa sababu unafuata amri ya Bwana Mtume, ni katazo tusifunge. Lakini ndio siku hiyo hiyo ya Arafa, basi Allah atakubadilishia kwa bora zaidi kuliko kungangania tu kwamba lazima nifunge. Lakini kwa sababu umeacha kwa sababu ya Allah, basi Allah atakulipa sababu. Hii ni katika munakasha. Almuhimu ni kwamba yaonekana dhahiri, ndugu zangu wa Islam, uachaji wa mambo utategemea na nia ya mtu. Unapoacha jambo lolote basi itategemea nani yako. Mfano, wafanya biashara akiambiwa mwana mkopo benki riba nafuu, wasema mimi mwana utabaki hapo hapo, wenzio angalie wanapiga hatua mikopo ile, mimi mtaji wangu. Sasa umeacha mkopo kwa sababu una riba, kwa ajili ya Allah, Allah atakubadilishia badala yake kizuri zaidi na chakiri zaidi. Na kama wewe hukuweza kupata, kizazi chako kitakuja kupata kheri, kwa sababu baba yao aliacha jambo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwamba mtu ataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiacha pombe kwa ajili ya Allah, Allah atakubadilishia, atakupa, yani kwa maana unapenda kinywaji kingine kizuri na kinakupa afya. Umeacha kangara ili ulevi wa maziko saa nane. Unguja zamani kwa kuna pombe inaitwa maziko saa nane, yani ukinywa asubuhi basi saa nane watu la ilaha illallah, ikaitwa maziko saa nane. Basi ukiacha pombe, bia, Allah atakubadilisha kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah. Na vile vile kama utaacha, hata kama mtu ameshika hatua anasema bwana huyu mke sasa hivi basi namuacha kwa ajili ya Allah, Allah atakubadilishia, atakupa mke bomba mzuri kuliko yule. Lakini umwache kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah. Naam, tunaendelea na story yetu. Kisha akasema Sheikh Fuzan, وقد انقسم الناس في امر المهر الى طرفين, kwamba watu wamegawanyika kuhusu mahari katika makundi mawili. Angalia sasa hadithi tayari shansoma, lakini kuna watu wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza lile ambalo man yankir khurujul mahdi, wakataa kwamba hakuna swala hilo, na hawa wakiwemo ahlul ibadhiya. Wow, hadithi zozote ambazo zinahusiana na mambo ya akida al-ahadi wazikataa. Mfano, mbona alikutaja ndani ya Qur'ani? Ukituuliza, ukizungumza mambo yatakuja mali awe mu ndani ya Qur'ani, lakini sio hadithi. Kama mna swala la kuja mali wala si nini, kundi hili. Na kundi nyingine ni lile kundi ambalo man yughali fi amri al-mahdi, wao wamepindukia mipaka katika jambo hili la kuja kwa mahadi. Kivipi? Ni minatawaifu abdalla, ni makundi haya yaliyopotea. Hatta ad'at kullu taifatin liza'imihim anna almahdi almuntazir, kwamba kila kundi linadai kwamba sisi bwana tunaye mahadi wetu, sisi tunaye mahadi yetu ndio atakuja, sio huyo. Na wale waambia nanyi sio huyo, sisi tunasema huyu. Akawataja Sheikh miongoni mwa hao farrafidha, mashia. Mashia wao tadai anna almahdi huwa imamuhum almuntazir alladhi yantadhiruna khurujuhu min sirdabi. Arrafidha, mashia wao wana mahdi wao ambao wanamsubiri atoke katika sirdabi, yani katika pango, katika pango amezaliwa, baada ya kuzaliwa amekaa mpaka katika kipindi cha miaka 9 tu bado mdogo, ndio akaingia katika pango huko mpaka leo takriban miaka 1500 hajatoka, ndio anasubiriwa katika maimamu hao 12. Basi huyo ndio atakuwa atatoka. Na kwa wao mashia waisamunahu Muhammad bin al-Hasan al-Askari, mashia mahdi wao anaitwa nani? Muhammad bin al-Hasani al-Askari. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakuja mahdi min ahli baiti, na jina lake ismuhu ismi Muhammad bin Abdullah. Huyu ni Muhammad bin al-Hasan. Hamuoni tofauti hiyo? Mashia hawa hamuoni tofauti yao na al-Askari? Ukiangalia hawa mashia wana historia ndefu na chafu kabisa katika suala zima baina Hassan na Hussein. Kwa nini ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein isiyo ya Hassan na isiyo baba yao Ali? Kwa kifupi ni mambo marefu, lakini Hussein alikuja akaoa mwanamke wa kifusi wakati dola kifursi ilipopinduliwa, na ikawa kuna mabinti wa kifalme. Basi Hussein akabeba mzigo binti wa kifursi. Basi hapo tena ndo ikawa sasa wale au maimamu 12 wa mashia wote wa kifursi. Sasa mimi nashangaa, si wanasema sisi ni ahli tunatukuza albaiti, mbona mnatukuza fursi nyinyi? Kwa hiyo usikii hata siku moja Hassan bali Hussein. Kwa hivyo hali hii yathihirisha kwamba Mashia wana ile hali ya kupindukia mipaka katika swala hili la huyu Mahdi ambaye atakayekuja atakuwa ni nani. Kuna maelezo mengi hapa, mfano katika kitabu cha Fikrul Khawarij wa Shia, Sheikh huyu walillahi alhamdu akatoa ufafanuzi baina Mahdi wa Ahlus Sunna na Mahdi wa Kishia. Akasema ni kwamba hakuna alaka, la tujadu ayatan, hakuna ishara au alamatan au alaqatan au alaqa baina Mahdi Ahlus Sunna wal Jamaa wa Mahdi Shia Rafidha. Hawa ni wawili tofauti, mtu asiyakachanganyikiwa akasema Mahdi ndio yule wa Kishia, kumbe hakuna alaka yote, ni vitu viwili tofauti baina mashriki na magharibi, Mahdi wa Kishia na Mahdi wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Akatoa baadhi ya tofauti zake, akasema أن المهد عند أهل السنة اسمه محمد بن عبد الله إن لكن نوافق نجينا لناني لم تم محمد صلى الله عليه وسلم. أما المهد الشيعة الرافضة فاسمه محمد بن الحسن العسكري. هون كما هو يتفوتيا فسيتقواجي قم بأيوه مهدي هو يموجا لكن أنا مجينا مويلي تفوتي. Kwa huyu wa Kishia wao wenyewe Mashia wamemtengeneza wanamjua, lakini sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunamjua huyu ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم amemweleza. Akasema vile vile katika tofauti nyingine ni kwamba anna al-mahdi 'inda ahlis sunna min walad al-Hasan wa ma'd al-Shia rafida min walad al-Husayn. Tofauti nyingine akasema anna al-mahdi 'inda ahlis sunna, kwamba huyu al-mahdi katika Ahlus Sunna ni yule ambaye ولادته kuzaliwa kwake na uhai wake na tabia zake, yani kimaumbile kwa maana kama anavyozaliwa tu wengine. Na walam yujadu fil ahadith ma yadullu ala annahu yamtazu an ghairi min an-nas bi shay'in min dhalika, wala hakuna katika hadithi yoyote iliyokuja ikasema kwamba huyu Mahdi atakayekuja ambaye Muhammad bin Abdullah katika min waladi al-Husayn atazaliwa tofauti na watoto wengine, atakuwa ni mtu special. Hakuna hadithi hiyo, lakini wao Mashia wamejalia kwamba fa inna himlahu wa wiladatahu kanat fi laylatin wahidatin, kwamba alikuwa mimba yake na kuzaliwa kwake ni usiku huu mmoja. Kwa amezaliwa katika usiku mmoja, mimba imetunga siku moja na mpaka asubuhi tayari azaliwa na ikawa tena ndio kuingia katika hilo pango asubiriwa. Tofauti nyingine anna al-mahdi 'inda ahlis sunna yakhruju linasrati al-islam wal-muslimin, atakuja ili kuwanusuru waislamu na waislamu. Kwa nini? Kwa sababu dunia itakuwa imejaa dhulma, wala yufarriqu baina jins wa jins, hatofarikisha kwamba huyu mwanamke huyu mwanamme, huyu mwarabu huyu mwafrika. Ama Mahdi wa Kishia al-Rafidha fayakhruju linasrati Shia al-Rafidha khasatan, atakuja kuwanusuru Mashia basi, kama si Shia hawezi kukunusuru hata kama umezulumiwa kiasi gani. Sasa sijui kwa Mashia golo nao watapata nafasi hii. Anasema walintiqam min a'da'ihim, Mahdi huyu atakuja kulipiza kisasi kwa maadui zao. Kwa maana ya kwamba atakuja kuwakandamiza Quraishan Makureishi, na vile vile watakuwa Waarabu wao hawatopata fursa ya kuweza kumtii, bali watakandamizwa kwa maana kwa asyuf. Tofauti nyingine ni kwamba huyu Mahdi wa Ahlus Sunna yeye atakuja katika hali ambayo yuhibbu sahabata nabii sallallahu alaihi wasallam wayartadha anhum wayatamassaka bisunnatihim, atakuwa awapenda masahaba na kuwaridhia na vile vile kushikamana na sunna zao masahaba. Na kama yuhibbu ummahatil mu'minin, atakuja Mahdi atawapenda mamama wa Kiislamu, wala yadhkuruhunna wala hatuwataja illa bitana'il, katika sifa zilizokuwa aljamil. Ama Mahdi wa Kishia yeye atakuja fayabghudhu ashaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akifika tu Mahdi huyo basi naam, mwendo mdundo, atawachukia masahaba na wayakhrijuhum min kuburihim wa yuadhibuhum wa yuharrikuhum. Mahdi akifika atafukua makaburi ya masahaba ya Umari na Abubakari, na watawaadhibu na mwisho watawapiga moto petroli. Hizi ndo akida za Kishia. Au hamjai kusikia nyie Mashia? Nakumbuka kuna siku ambazo kwenye miaka ya 90, 90, 91 au kabla hapo kwenye 88, 89 mpugo, kulikuwa kuna vita baina ya Iraq na Iran. Iran wakawa wao wanapigana sawa, kwa maana sisi tunapigana kama ni vita za jihadi, tumuondoe Saddam Hussein. Na wakawa wanasema hivi chini ya kauli imamu wao Khomeini kwamba tukimaliza Saddam Hussein tunaelekea Makka na Madina, na tukifika Madina tunayaondoa makaburi mawili, tunaondoa makaburi ya mbwa wawili walozikwa pembezoni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia. Kwa hiyo Mahdi wa Kishia wao akija tu kaburi la Omari lilikuwa hapo. Kisha tofauti nyingine akazitaja nyingi, lakini zile ambazo tumalizia ni kwamba anna Mahdi ahli sunna yakhruju min al-mashriq amma Mahdi ash-Shi'a rafida fayakhruju min sirt ay siddad. Mahdi wa ahli sunna atatoka upande wa mashariki, ama Mahdi wa Kishia al-Rafidha atatoka katika pango hilo ambalo ndio asubiriwa humo atoke. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu. Iktarabati saa, saa ya kufika kiyama imekurubia. Wa inshakka al-qamar, na mwezi umeshapasuka. Aya inafuatia nambari mbili. Wa in yarau, na wakiona ayatan muujiza, bimaana makafiri hasa. Wa in yarau ayatan, na wakiona muujiza, yu'ridhu, wanapuuza. Wayakulu, na wanasema sihrun, ni uchawi ambao mustamirun bimaana zahibun batilun, ni uchawi ambao wenye kuondoka, uchawi wenye kutoweka, karibuni tutamalizika uchawi huu. Wa in yarau ayatan, na wakiona ayatan kwa maana muujiza, kama alivyoandika Ibn Kathir, ay dalilan wa hujjatan wa burhanan, wakiona dalili na hoja na ile imeujiza wa aina yote, basi wao makafiri wao yu'ridu, wanapuuza. Bimaana ni kwamba yu'ridu anhu, wanapuuza muujiza huo. Wayatrukuhu waraa dhuhurihim, na wanauacha nyuma migongo yao. Wa in yarau ayatan, na wakiona muujiza wowote, yu'ridu, wanapuuza. Wayakulu, na wasema ya kwamba huu ni uchawi. Sihrun mustamir. Ibn Kathir ametoa hii tafsiri ya neno mustamir, maana yake nini? Anasema ay wayakuluna hadha alladhi shahidnahu min alhujaji sihru saharana bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasema kwamba huu tumeshuhudia, tulouona, huu ni uchawi, ameturoga huyu Muhammad. Na mustamir, mu maana mustamir, ameandika shakhs yani al-Imam, wa maana mustamir ay zahibun, ni uchawi ambao wenye kuondoka. Qalahu Mujahid wa Qatada wa ghayruhuma, Mujahid na Qatada na wafasirina wengine wamepita kwa maana ya neno mustamir, maana yake ni uchawi ambao wenye kuondoka. Zahibun ay maana yake ni batilun, uchawi ambao ulikuwa ni batili, na uchawi ambao la dawama lahu, haudumu. Utakaa siku mbili tatu, utamaondoka, basi na sisi tutaendelea na mambo yetu. Wa in yarau ayatan, na wakiona muujiza wote, yu'ridu, hupuuza bwana. wayakulu na usema sihru, kwamba huu ni uchawi mustamir ambao dhahibu, uchawi wenye kuondoka huu wala hauna manufaa yote, baadaye tarudi katika hali zetu. Wa in yarau ayatan, na wakiona dalili yoyote, burhan, hoja yoyote, yu'ridu, wapuuza, wayakulu, na husema sihrun, ni uchawi mustamirun, kwa maana ni wenye kuondoka. Aya inafuatia nambari tatu, wakadhabu wattabau ahwaahum wa kulli amrin mustaqirun, basi hawa makafiri wamekadhibisha, wakadhabu wamekadhibisha, wattabau na wamefuata, ahwaahum matamanio yao, wa kullu amrin na kila jambo, wa kullu amrin na kila jambo, mustaqirun mustaqirun mumana, yani ni jambo ambalo lenye kuthubutu, yani lazima, la mahala, la mahala, litatukia, litatokea, mustaqirun, haliwezi likawa la akhirisho. Mfano suala la kiyama, hili ni jambo mustaqirun, kwamba limethubutu, litathubutu, litatokea. Hakutokuwa na suala kwamba basi unajua tumeona watu wanapenda sana life na hivi na hivi, kwa hiyo kiyama tunakiakhirisha tena miaka milioni 200 inokuja, ikifika muda wake mustaqirun, ni pale pale, kwamba limethubutu jambo hili, haliwezi tena likaa lisifanyike. Wakadhabu, na wamekadhibisha, kwa maana hawa makafiri, anasema bin kathiri, kadhabu bilhaq, wamekadhibisha haki, idha jaahum, ilipowajia, wattabau ahwaahum, na wakafuata, wamefuata matamanio yao, bimaana wattabau, na wamefuata ma amaratuhum bihi araahum wa ahwaahum, ni yale mambo ambayo yalikuwa yameamrishwa na rai zao, yameamrishwa na matamanio yao, yani wame haki imekuja wameikadhibisha. Baada ya kukadhibisha, wakafuata nini? Wakafuata zile vitu ambavyo viamrishwa na rai zao na matamanio yao, yani vitu vili hivi ndivyo ambavyo mara nyingi mtu akiacha haki basi atakuwa aendeshwa na rai zake na matamanio yake. Kwa nini? Kwa sababu ameacha haki, kwa hivyo hakuna chengine, famadha ba'da al-haq illa dhalal. Akasema bin kathiri ya kwamba wameacha hivyo, wakafuata rai zao na matamanio yao, min jahlihim, kutokana na ujinga wao, wa sahafat aqlihim, kutokana na ule upumbavu wa akili zao, wakadhabu, wamekadhibisha, yani wamekadhibisha haki, lamma ja'ahum, wattabau, na wamefuata ahwaahum, matamanio ya nafsi zao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu amrin, na kila jambo, wa kullu amrin, na kila jambo, mustaqirun, lenye kutuka, lenye kuthubutu. Qala Qatada, amesema Qatada, asema maanahu, maana yake ni kwamba, anna alkhaira waqi'un bi ahli alkhair, washar waqi'un bi ahli alshar, yani mtu wa khair atapata khair mustaqir, na mtu wa maovu atapata uovu. Hili mustaqir, hakutokuwa na mbadala, ikawa mtu wa khair akapata shari na mtu muovu akapata khair. Kwa hivyo jambo hili ni kwamba aljazaa min jinsi al-amal, vile utavotenda ndivyo utavolipwa, ni mustaqirun, hili limethubutu, hakuna mabadiliko. Akasema Katada katika tafsiri hii ni kwamba anasema waqala ibn Jarij, akasema ibn Jarij ya kwamba mustaqiru bi ahlihi, yani kila jambo litathubutu kwa watu wake, kama ilivyokuja katika kauli ya Katada, mtu wa khairi atapata khairi na mtu wa shari atapata shari, wa kullu amrin mustaqir. Na vile vile tafsiri, wakati tafsiri ahlul ilm, mfano Mujahidi akasema yeye kullu amri mustaqiri, kwa maana yaumul qiyama. Na mwingine asadio akasema mustaqiri ay waqi'un, ni jambo ambalo lenye kutuka halina ujanja wa aina yote. Wakadhabu, wamekadhibisha, wattabau, na wamefuata, ahwaahum, matamanio yao. Wa kullu amrin, na kila jambo mustaqirun, ni lenye kuthubutu kama lilivyo vile vile. Walakad jaahum, aya nambari nne, na bila shaka zimewajia, min al-anba'i, habari, ma fihi, ndani yake habari hizo, mustajar, kwa maana ni habari ambazo zenye kutisha, zenye makatazo, mustajar, zina makatazo makubwa kabisa kabisa. Walakad jaahum, na bila shaka zimewajia, min al-anba'i, zimewajia habari hawa, ma fihi, habari ambazo ndani yake, muzdajar, muzdajar, yani muzdajar ni yale makatazo ambayo makubwa makubwa, yote wana habari nayo hawa, lakini bado wakawa wamepinga na wakafuata matamano yao. Walakad jaahum min al-anba'i, na bila shaka zimewajia, min al-anba'i habari, ameandika Ibn Kathiri katika tafsiri yake, ai min al-akhbari an qasas al-umam al-mukaththibin, zimewajia habari ya visa vya nyumati zilizopita waliokadhibisha, wamekadhibisha nini? Ar-rusul, wama halla bihim min al-iqab wal-nikal wal-adhab mimma yutla alayhim fi hadha al-Qur'an, kwamba hawa wamekadhibisha, afwan, ni kwamba zimewajia habari, habari za nani? Za waliopita nyuma, al-qasas, yani visa vya al-umam, vya nyumati ambazo nyuma huko waliwapinga mitume wao. Na habari hizo zikishia hapa, zikaeleza kwamba hawa waliopinga mitume wamepata cha moto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa habari zote zipo katika masala haya ya visa. Ukisema habari kwa maana za zile simulizi zilizokuja katika Qur'an, mfano watu wa Ad, watu wa Thamud, watu wa Nabii, watu wa Nabii Lut, almuhim Nabii Nuh. Kwa hivyo hivi tutasema ni al-qasas, ni visa ambavyo vimeelezea jinsi ambavyo wamekadhibisha hawa. Ama kwa upande wa visa, sisi msimamo wetu na ndio msimamo wa Salafu Saleh ni kwamba hatu papatikii hawa wanaoitwa al-qussas. Al-qussas ni watu wao kazi yao kusimulia visa tu basi. Sheikh bana tulee mawaidha basi, ataanza leo, tutaanza na kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Kimemalizika, tutaanza na kisa cha Nabii Shuaib. Kwa hivyo yeye visa tu, na ndani ya visa hivyo hawezi kupambanua kwamba lipi la Kiisraeliati na lipi silo. Kwa hivyo alimuhimu tu kisa kiwe kitamu kinoge, na watu bwana, ah Sheikh bwana wewe si mchezo bwana. Ah ile Sheikh ana visa vitamu wewe. Naona sasa maulama wametuadharisha na hawa watu wa visa. Msiwape nafasi hata kidogo. Kwa sababu ni watu ambao mara nyingi wanaangukia katika masala ya kikhurafati. Kwa hivyo visa viko ndani ya Qur'an, lakini haimaanishi watu wakaweka ihtimam kwamba wao kazi yao tu visa visa visa, hawana tauhidi, hawana akida, hawana chochote. Anasema walakad jaahum min al-anba'i, na bila shaka zimewajia habari hao, habari ambazo ma fihi ndani yake ni muzdajar. Muzdajar kwa maana amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai ma fihi wa'idhun lahum, ndani yake kuna mawaidha kwao, wapewa mawaidha anishirki watamadi ala takdhib, ya suala kwamba waachane na ushirikina, na vile vile waachane na mambo ya kususua, ikawa mtu amesusua katika suala zima la kupinga. Na vile vile aya inafuatia hapo mbele anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hikmatun baligha. Haya mawaidha hayo yaliyokuja kwa maana habari hizi ni hikma iliyokuwa baligha, yani imefika katika ukamilifu wa juu kabisa kabisa. Ni hikmatun baligha, ni hikma balighatun, yani yenye ukamili, yani iliyokuwa kamili, kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake. Maana yake ni kwamba fi hidayatihi ta'ala liman hadahu wa idlalihi liman azallahu, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani ya habari hizo kuna hikma iliyokamilika, hikmatun baligha. Ibn Kathir anasambua hikma hii ni ile ambayo kwamba kumbe Allah subhanahu wa ta'ala madhumuni ya kuleta visa hivyo kwa yule ambaye alikuwa yeye atakuwa ni wenye kuongoka, ataongoka kwa visa hivyo, na yule ambaye wa kupotoka, basi Allah anamwachilia apotoke kwa visa hivyo. Kwa hivyo hivi visa vitakuja katika kuwagawanya watu njia mbili. Njia kwanza, mtu asomewa kisa apata ile tauhidi, kwamba ala kumbe hawa watu wote walikuwa wakiabudu pasipo na, yani vitu pasipo na haki. Kwa hiyo anapata tauhidi. Na kuna wengine visa hivi vinawapeleka katika dhalali. Kwa maana ikawa visa hivi hikmatun balighatun, ni visa vilivyojaa au zile habari zilizojaa hikma, hikma ambayo imeenea katika hali ambayo wakuongoka aongoka, na vile vile wakupotoka anapotoka. Hikmatun balighatun kama kala Ibn Kathiri fi hidayatihi ta'ala, ndani yake Allah huwa anamuongoza liman hadahu, kwa yule mwenye kumuongoza, na vile vile Allah anamwachilia aondoke apotoke kwa yule ambaye alikuwa mwenye kupotoka. Fama tughni an-nudhur, fama tughni an-nudhur ni kwamba pamoja na visa vyote hivyo, pamoja na habari zote hizo, basi yaonekana kwamba an-nudhur, an-nudhur yani mawaidha, maonyo, basi maonyo haya fama tughni, haya faidishi, haya nufaishi. Watu wapewa mawaidha lakini fama tughni kwa maana hawafai kitu, hakuna msaada wote ambao unapatikaniwa katika mawaidha yale wakanufaika na mawaidha yale. Fama tughni nudhur, basi pamoja na mjisa hivyo, pamoja na habari hizo za manabii, lakini maonyo bado haya wanufaishi chochote. Yani anasema yani ayu shay'in